دیگه نیست دیگه، دیگه تعبیر به اسم فاعل نمیشه دیگه، اصلا نیست. دو تا قوله نه حذفش کنید، این یه قوله اونم یه قوله، اونجا مصدر جای خودشه، تعبیر هم نمیره، مصدر فقط جای مضافش میشه. مثل جه تو که طلوع از شمس که بوده وقت طلوعش تو استعمل و هاشا دیدید یا نه اینو ها؟ آخه یه خواب نباید بریم گوش کن، این آخه یه چیزی داره میگه که هم بحث داره هم حرف و کلام خود ایشونه. تو سوره یوسف یکی دو تا هاشا هست، نمیدونم دیدید یا نه، میگه هاشا لله یا هاشا لله، هاشا لله، هاشا لله، هاشا لله، یه راحت های متعدد کرده ولی همه اینا مخفف از چیه؟ هاشا، هاشا لله، ما علمنا، میگن هاشا لله، ما علمنا، پناه به خدا ما در مورد یوسف چیز بدی بگوی، یا میگه هاشا لله در جای دیگر. این هاشا لله چه ترکیبی داره تو این جوجا که به معنای اینه که منزه از خدا، اصلا استثنانی منزه از خدا، این هاشا، این هاشا غیر از این هاشای استثنان، این هاشا مفعول مطلق به جای فعلش نشسته است، یعنی تنزیه هم، تنزیه هم، تنزیه هم، یعنی اونزده به جای اونزده نشسته. اونزده یعنی چی؟ منزه می کنن. این هاشا مفعول مطلقه، این لله، لله جار و مجرور متعلق به عامل مقدر خبر برای مبتدا واجب حذف، یعنی ارادتی لله، هاشا یعنی تنزیه، یعنی منزه باد، منزه باد، دور از هر گونه عیب باد. انگار یکی میگه کی؟ میگه منظورم بگو خدا. این لام رو بهش میگن لام تبیین، یعنی نشون میده که کی رو دارید شما تنظیم میکنید، بهش میگن لام تبیین، نشون میده کی رو دارید منظم میکنید. مثل این که تو بابا خودمون خوندیم تو بحث مفعول و مطلق، برام برید نگاه کنید، من اینجا گفتم سبیان لکر، سبیان رو گفتید کی بوده؟ بگید همین الان نگاه کنید میبینید سقاکن لام، بعد اون بودید سقیم جاش نشسته، بعد اون بودید لکن خبره بگو یه ارادتی محضره، سقیم یعنی سیراب باز، انگار میگی کی؟ میگی منظورم توی، تو سیراب باز، اون سقیم سعدن یادتون هست تبن تو بحث مفعول مطلق یه همینه، این هاشا مفعول مطلق به جای فعلش نشسته به سقیم، به معنای تنزیه هم به جای اون از دهول لله جار و مجرور متعلق به عامل مقدر خبر برای مبتدای واجب الحذف ارادتی دمیاد اصلا بحث استثنا نیست، هیچ ربطی هم به استثنا بگو نداره، الا اینکه این دوتا بگو از نظر تلفظ شبیه بگو هم دیگه، این مفعول مطلق است و استثنایی در کار نیست و کار خودش. حتی بعضی ها اینو تو کجا ذکر میکنه این هاشا لله رو؟ تو همون بحث مفعول مطلق، تو اون سقیان و رعیان و یادتون هست یا نه؟ جدعن و تبن و تو اونا هاشا رو هم چیکارش میکنن؟ ذکر میکنن، مثل معاذالله اونجا خوندی؟ نه نه، مفعول مطلق جای فعلش باشه، نگاه کنی تستعمل و هاشا فیما یونزده و فیهه المستثنا عن مشارکت المستثنانه، اصلا دیگه نمیخواد بگیم تنزیه میشه مستثنا از مشارکت با مستثنامه فی حکمی، اصلا مستثنا و مستثنامه نیدرکار میشه، تستعمل هاشا فی ما یونزه و فیه المستثنا عن مشارکت المستثنا فیه وجود. نه با حالا نگاه کنید، گوش کنید یه بحث اینجا وجود داره. این حاشیه دو اون قسمتی که من توضیح دادم مال اون پایین صفحه هست و تکون رو ایزن این یه قد قبل از تکون رو بذارید، کتاب اینجا یه نظر قاطی پاتیش کرده. قد تکون رو ایزن گاهی اوقات می باشد همچنین هاشا اسمن بالاش می رسید مصدرن که نیابت کرده از بگو فعلش لفتن از دو نبو هاشا الله. خب مثل معاذ الله زیرش می رسید مثل معاذ الله، ای معاذ الله، یا هاشا لله. اگه هاش الله باشه که قرائت باز تو سوره یوسف هاش الله هم داره، اگر هاش الله باشه خب مضاف مضافان الیه مصدره مثل سبحان الله مثل معاذ الله. اگر هاشا لله باشه که قرائت مشهورشه مثل سقیان بگو لکن سقیان لکن. اینو من گفتم. اما اینی که ایشون داره تو کتاب میگه همین هاشای استثناست، هاشایی بگو استثناست، هیچ چیز جدایی نداره. ببین الان مثال نگاه کن، ضربت القوم هاشل امیره، ضربت القوم هاشل امیره یعنی چی؟ زدم قوم رو به جز امیر رو، امیر رو نزدم. انگار گفت علیاذ بالله امیر رو بزنم، این چون امیر گردن کلوف بوده نمیشده بزنیش، درست شد؟ میگه اینجا یه مقدار همچین احترام ازش فهمیدش، هیچ ربطی نداره به بحث ما. از نظر نحوی این مثال بگو هاشاش هاشایی چیه؟ استثنائیه، یعنی عمل زدم به جز بگو امیر رو، علیاذ بالله امیر رو دیگه نزدم. ها؟ میگه حال توستم علا هاشا فیما یونزده، در چیزی که تنظیم میشه توش، مستثنا از مشارکت در مستثنا. میگه اصلا مستثنا داخل مستثنا نبود، من که یعنی رو زدن فی حکمه نه بود ضربت القومه هاشا الامیره. اصلا این حاشیه دوی پایین رو باید میآورد تو متن میگفت. این استثنا هیچ فرقی بگو سه قد مستثنا نادرن. حالا نگاه کنید، استثناء با لیسه و لایکونو هم میشه. چی؟ الان سمدومین حرف رو داریم میخونیم؟ حالا لیسه و لایکونو لیسه و لایکونو من یه جاهرگان قبلش میریزم، یه دونم زیدن بردش. از نظر ترکیبی، از نظر مرجع ضمیر، از همه لحاظ مثل چی میمونه؟ خلاق و بگو ادا و حاشا در صورت فعلیش، یعنی الان لیسه و لایکونو یه حرفت میتونه بگیر، اسمشونه زیدن بگو، خبرش جمله حال است از برای القوم. مای مصدریه هم برسرش در مای مصدریه هم بر سرش در اینا هم فعل جامدن، چیز مشکلی نداره. نگاه کنید قد یستثنا، اما استعمالشون خیلی کمه. قد یستثنا نادرن به لیسه و لایکونو فینسب و المستثنا خبرن لهما و اسمهما ضمیر مستتر وجوبن، در خلاف از ضمیر مستتر وجوبیه مثل همونو بر. مثل چی؟ زرتمونا جمیعا، زرتمونا جمیعاً، یعنی همه تون اومدید به دیدن ما. مثلا من از یه جایی اومده بودم، میگم شما همه تون به دیدن من اومدید، زرتمونا جمیعاً، این جمیعاً حال است از برای توم، همه تون به دیدن من اومدید. لیسا یا لایکونا اخاکم از صغیره، مگر اون داداش کوچولوتون، اون داداش کوچولوه بیادبی کرد نیومد. ترجمه مشخصه نیست، یعنی همه تون اومدید به دیدن من مگر اون داداش کوچولوهاتون. الان اخاکم شرر لیسه یا لایکونوس مستثناست و ضمیر المستتر. حالا اون ضمیر مستتر به چی برمیگرده؟ سه تا مرجع من براش گفتم: درد مستثنامه، اسم فاعل مستثنامه، مصدری که از اسم فاعلی که از اون مستثنامه فهمیده میشه و حکم قطع، مصدری که از حکم قطع فهمیده میشه. میگه و ضمیر المستتر را آیدن الا اسم الفاعله المفهوم منظورتمونا. این قول اسم فاعله رو گرفته، دومی رو. ما گفتیم کدومش بهتره؟ درد مستثنامه. یعنی لیس الزائر منکم اخاکم الصغیره، لیس الزائر منکم. این الزائر منکم رو بذار داخل پرانتز، زیرش بنویس خوبه. نبود ملاقات کننده از شما داداش کوچولوتون. ملاقات کننده شما داداش کوچولوتون نبود. شد یا نشد؟ درسته؟ خب این مبحث تموم شد. یه دونه عدات استثناء باقی مونده که چی چیه بگی؟ ولاسیگما که خودش از اون چیزاییه که بالا پر آدمو میریزه اگه بخوای زیاد توش چیز کنی. یه تنفسی پیدا کنید تا این ولاسیگما رو هم براتون